gang du smiler lidt til mig, så bliver der så skin på min vej. Den dag jeg første gang dig så, blev verden ny og himmelblå. Hvem har fortryllet mig som du? Hvornår var jeg så glad som nu? Hele livet bliver en solskinsvej, når du smiler lidt til mig.